مولانا میگوید دستی به جام باده و دستی به زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. این نیز ترسیمی شاعرانه از بزم است، اما بزمی عارفانه که همه چیز در آن با شور و سرمستی و رقص صوفیانه همراه است. بزمی است که ارکستر سازهای ملی به رهبری فرامرز پایور رونق افزای آن است و در آن مولانا از دهان عبدالوهاب شهیدی آواز عارفانه سر می دهد، آن هم با چه شور و سودایی. پس به این بزم بپیوندیم. عاشق جان بازم من عاشق جان بازم از عشق نپرهیزم من مست سراندازم از عربده نگریم یا گویند رفیقانم گویند رفیقانم از عشق نپرهیزی از عشق بپرهیزم پس با چه درآمیزم یا از بپرهیزم، پس با چه در آمیزم؟ اما آدمون یا پروانه دلم سازم، پروانه دلم سازم، می‌سوزم و می‌سازم در بی خودیم مستی میافتم و میخیزم. گر سر طلبی من سر در پای تو اندازم، ور زر طلبی من زر در قدمت ریزم. یا من عاشق جان بازم، از عشق نپرهیزم. فردا که خلایق را از خاک برانگیزد، یا فردان که خلایق را از خاک برانگیزد، بیچاره من، بیچاره من مسکین در خاک تو برخیزم، بیچاره من مسکین از خاک تو فردا که خلایق را از خاک برانگیزد، بیچاره من مسکین از خواب که تو برخیزد، یا thank you. عاشقا اینت رها کن عاشقا دیوانه شو گر سوی مستان مستانی شد، مستانی شد، مستانی افسانه شو افسانه شو افسانه شو